ป็นสมาธิท่านระงับนิวรณ์ได้ก่อนที่จะเข้าสู่ภาวะแห่งฌานหรือสมาธิในบุพภาคแห่งอัปปนาสมาธิ 3. อัปปนาสมาธิสมาธิแน่วแน่หรือสมาธิที่แนบสนิท attainmentconcentration เป็นสมาธิระดับสูงสุดซึ่งมีในฌานทั้งหลายถือว่าเป็นผลสำเร็จที่ต้องการของการเจริญสมาธิสมาธิอย่างที่สองและสามมีกล่าวถึงบ่อยๆในคำอธิบายเกี่ยวกับการเจริญกรรมฐานและมีที่กำหนดค่อนข้างชัดเจนคืออุปจารสมาธิเป็นสมาธิเมื่อจิตตั้งมั่นโดยละนิวรณ์ทั้งห้าได้ถ้ามองในแง่การกำหนดอารมณ์กรรมฐานก็เป็นช่วงที่เกิดปฏิภาคนิมิตคือภาพที่มองเห็นในใจของสิ่งที่ใช้เป็นอารมณ์กรรมฐานซึ่งประณีตลึกซึ้งเลยจากขั้นที่เป็นภาพติดตาไปอีกขั้นหนึ่งเป็นของเกิดจากสัญญาบริสุทธิ์ปราศจากสีปราศจากมนทินสามารถนึกขยายหรือย่อส่วนได้ตามความปรารถนาเป็นสมาธิจวนเจียนจะแน่วแน่โดยสมบูรณ์ใกล้จะถึงฌานเมื่อชำนิชำนาญคุ้นดีแล้วก็จะแน่วแน่กลายเป็นอัปปนาสมาธิเป็นองค์แห่งฌานต่อไปแต่สมาธิอย่างแรกคือคณิกะสมาธิดูเหมือนจะไม่มีเครื่องกำหนดหมายที่ชัดเจนจึงน่าจะพิจารณาพอให้เห็นเขารูปว่าแค่ไหนเพียงไรคำพีปรมัตถมัญชุสากล่าวว่ามูลสมาธิคือสมาธิชั้นมูลสมาธิเบื้องต้นหรือสมาธิต้นเขาและบริกรรมสมาธิคือสมาธิขั้นตระเตรียมหรือเริ่มลงมือที่กล่าวถึงในคัมภีร์วิสุทธิมรรคเป็นคณิกะสมาธิมูลสมาธิที่ว่าเป็นคณิกะสมาธินั้นท่านยกตัวอย่างจากบาลีมาแสดงดังนี้มูลสมาธิที่ว่าเป็นคณิกะสมาธินั้นท่านยกตัวอย่างจากบาลีมาแสดงดังนี้หนึ่งเพราะฉะนั้นแลภิกษุเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าจิตของเราจะเป็นจิตที่ตั้งมั่นดำรงแน่วเป็นอย่างดีภายในและธรรมทั้งหลายที่ชั่วร้ายเป็นอกุศลจะไม่เกาะกลุ่มจิตตั้งอยู่ได้ภิกษุเธอพึงศึกษาอย่างนี้แล 2. เมื่อใดแลจิตของเธอเป็นจิตที่ตั้งมั่นดำรงแน่วเป็นอย่างดีแล้วในภายในและธรรมทั้งหลายที่ชั่วร้ายเป็นอกุศลไม่เกาะกลุ่มจิตตั้งอยู่ได้เมื่อนั้นเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจักเจริญจักทำให้มากซึ่งเมตตาเจโตวิมุตติทำให้เป็นบุจญาณทำให้เป็นที่ตั้งให้มั่นคงสั่งสมจัดเจนทำให้สำเร็จได้เป็นอย่างดีภิกษุเธอพึงศึกษาอย่างนี้แล 3. เมื่อใดแลสมาธินี้เป็นธรรมอันเธอได้เจริญได้กระทำให้มากอย่างนี้แล้วเมื่อนั้นเธอพึงเจริญสมาธินี้อันมีทั้งวิตกทั้งวิจารณ์บ้างอันไม่มีวิตกมีแต่วิจารณ์บ้างอันไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์บ้างอันมีปีติบ้างอันไม่มีปีติบ้างอันประกอบด้วยความฉ่ำชื่นบ้างอันประกอบด้วยอุเบกขาบ้างเป็นต้นท่านอธิบายว่าอาการที่จิตพอแค่มีอารมณ์หนึ่งเดียวลงได้โดยภาวะที่เป็นตัวของตัวเองอยู่ภายในตามความในข้อที่หนึ่งที่ว่าจิตตั้งมั่นดำรงแน่วเป็นอย่างดีในภายในบาปอกุศลธรรมไม่อาจครอบงำได้ภาวะจิตขั้นนี้แหละเป็นมูลสมาธิ ความต่อไปในข้อที่สองเป็นขั้นเจริญคือพัฒนามูลสมาธินั้นให้มั่นคงอยู่ตัวยิ่งขึ้นด้วยวิธีเจริญเมตตาท่านเปรียบมูลสมาธิเหมือนกับไฟที่เกิดขึ้นจากการสีไม้สีไฟหรือตีเหล็กไฟส่วนการพัฒนามูลสมาธินั้นด้วยการเจริญเมตตาเป็นต้นก็เหมือนกับเอาเชื้อไฟมาต่อให้ไฟนั้นลุกไหม้ต่อไปได้อีกส่วนข้อที่3เป็นขั้นทำให้มูลสมาธิหรือคณิกะสมาธินั้นเจริญขึ้นไปจนกลายเป็นอัปปนาสมาธิคือผ่านอุปจารสมาธิในขั้นฌานด้วยวิธีกำหนดอารมณ์อื่นๆเช่นกสิณเป็นต้น ตัวอย่างอีกเช่นที่พระพุทธเจ้าตรัสเล่าถึงการบำเพ็ญเพียรของพระองค์เองว่า 1. ภิกษุทั้งหลายเรานั้นเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดียวอยู่มีเนกขัมมะวิตกอภยาบาทวิตกอวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นเราย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่าเนกขัมมะวิตกอภยาบาทวิตกอวิหิงสาวิตกนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แลวิตกชนิดนั้นย่อมไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายช่วยเพิ่มพูนปัญญาไม่ส่งเสริมความคับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานถึงหากเราจะเฝ้าตรึกเฝ้าตรองวิตกชนิดนั้นตลอดทั้งคืนเราก็มองไม่เห็นภัยที่จะเกิดขึ้นจากวิตกชนิดนั้นเลยถึงหากเราจะเฝ้าตรึกเฝ้าตรองวิตกชนิดนั้นตลอดทั้งวันตลอดทั้งคืนและทั้งวันเราก็มองไม่เห็นภัยที่จะเกิดขึ้นจากวิตกชนิดนั้นเลยก็แต่ว่าเมื่อเราเฝ้าตรึกตรองอยู่เนิ่นนานเกินไปร่างกายก็จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อกายเหน็ดเหนื่อยจิตก็จะฟุ้งซ่านเมื่อจิตฟุ้งซ่านจิตก็ห่างจากสมาธิภิกษุทั้งหลายเรานั้นแลจึงดำรงจิตไว้ในภายในทำให้อยู่ตัวสงบทำให้มีอารมณ์หนึ่งเดียวตั้งมั่นไว้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะหมายใจว่าจิตของเราอย่าได้ฟุ้งซ่านไปเลยดังนี้ 2. ภิกษุทั้งหลายความเพียรเราก็ได้เร่งระดมแล้วไม่ย่อหย่อนสติก็กำกับอยู่ไม่เลือนหลงกายก็ผ่อนคลายสงบไม่กระสับกระส่ายจิตก็ตั้งมั่นมีอารมณ์หนึ่งเดียวภิกษุทั้งหลายเรานั้นแลสงัดจากกามทั้งหลายสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุแล้วซึ่งปฐมฌานท่านอธิบายว่าข้อความในข้อหนึ่งว่าดำรงจิตไว้ในภายในทำให้อยู่ตัวสงบทำให้มีอารมณ์หนึ่งเดียวตั้งมั่นก็ดีข้อความในข้อสองที่ว่าจิตก็ตั้งมั่นมีอารมณ์หนึ่งเดียวก็ดีแสดงถึงมูลสมาธิคือคณิกะสมาธิอันมีมาก่อนหน้าที่จะเกิดอัปปนาสมาธิในขั้นฌานตามความในข้อ3ส่วนบริกรรมสมาธิก็มีตัวอย่างเช่นผู้ที่ฝึกทิพโสตออกจากฌานแล้วเอาจิตกำหนดเสียงต่างๆตั้งแต่เสียงที่ดังมากแต่ไกลเช่นเสือเสียงคำรามเสียงรถบรรทุกหรือเสียงแตรรถเป็นต้นแล้วกำหนดเสียงที่เบาผ่อนลงมาเช่นเสียงกลองเสียงระฆังเสียงดนตรีเสียงสวดมนต์เสียงคนคุยกันเสียงนกเสียงลมเสียงจิ้งจกเสียงใบไม้เป็นต้นตามลำดับ เสียงที่คนจิตใจปกติพอได้ยินแต่คนที่มีบริกรรมสมาธิหรือคณิกะสมาธินี้ได้ยินจะดังชัดกว่าเป็นอันมากเรื่องคณิกะสมาธิพึงพิจารณาทำความเข้าใจตามในที่กล่าวมานี้คัมภีร์บางแห่งกล่าวถึงวิปัสสนาสมาธิเพิ่มเข้ามาอีกอย่างหนึ่งแทรกอยู่ระหว่างคณิกะสมาธิกับอุปจารสมาธิพึงทราบว่าวิปัสสนาสมาธินั้นก็คือคณิกะสมาธิที่นำไปใช้ในการเจริญวิปัสสนานั่นเองและมีความประณีตยิ่งขึ้นไปเพราะการปฏิบัติข้อคอสิ่งที่ไม่ใช่สมาธิสิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้ไม่ใช่สมาธิแต่เป็นปฏิปักษ์เป็นศัตรูของสมาธิเป็นสิ่งที่ต้องกำจัดเสียจึงจะเกิดสมาธิได้หรือจะพูดว่าเป็นสิ่งที่ต้องกำจัดเสียด้วยสมาธิก็ได้สิ่งเหล่านี้มีชื่อเฉพาะเรียกว่านิวรณ์นิวรณ์แปลว่าเครื่องกีดกั้นเครื่องขัดขวางแปลเอาความตามหลักวิชาว่าสิ่งที่กีดกั้นการทำงานของจิตสิ่งที่ขัดขวางความดีงามของจิตสิ่งที่ทอนกำลังปัญญาหรือแสดงความหมายให้เป็นวิชาการยิ่งขึ้นว่าสิ่งที่กั้นจิตไม่ให้ก้าวหน้าในกุศลธรรมทำฝ่ายชั่วที่กั้นจิตไม่ให้บรรลุคุณธรรมความดีหรืออกุศลธรรมที่ทำจิตให้เศร้าหมองและทำปัญญาให้อ่อนกำลังลงคำอธิบายลักษณะของนิวรณ์ที่เป็นพุทธพจน์มีว่าภิกษุทั้งหลายธรรม5ประการเหล่านี้เป็นเครื่องปิดกั้นกุศลธรรมเป็นเครื่องห้ามความเจริญงอกงามขึ้นกดทับจิตไว้ทำปัญญาให้อ่อนกำลังเป็นอุปกิเลสแห่งจิตสนิมใจหรือสิ่งที่ทำให้ใจเศร้าหมองทำปัญญาให้อ่อนกำลังและว่าทำ5ประการเหล่านี้เป็นนิวรณ์ทำให้มีให้มืดบอดทำให้ไร้จักษุทำให้ไม่มีญาณสร้างความไม่รู้ทำให้ปัญญาดับส่งเสริมความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานนิวรณ์5อย่างนี้พึงระวังอย่านำมาสับสนกับสมถะหรือสมาธิ หากพบที่ใดพึงตระหนักไว้ว่านี้ไม่ใช่สมถะนี้ไม่ใช่สมาธินิวรณ์5อย่างนั้นคือ 1. กามฉันความอยากได้อยากเอา แปลตามศัพท์ว่าความพอใจในกามหรืออภิชฌาความเพ่งเล็งอยากได้หมายถึงความอยากได้กามคุณทั้ง5คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเป็นกิเลสพวกโลภะจิตที่ถูกล่อด้วยอารมณ์ต่างๆคิดอยากได้โน่นอยากได้นี่ติดใจโน่นติดใจนี่คอยเขวออกไปหาอารมณ์อื่นครุ่นคล้องอยู่ย่อมไม่ตั้งมั่นไม่เดินเรียบไปไม่อาจเป็นสมาธิได้ 2. พยาบาทความขัดเคืองแค้นใจได้แก่ความขัดใจแค้นเคืองเกลียดชังความผูกใจเจ็บการมองในแง่ร้ายการคิดร้ายมองเห็นคนอื่นเป็นศัตรูตลอดจนความโกรธความหงุดหงิดฉุนเฉียวความรู้สึกขัดใจไม่พอใจต่างๆจิตที่มัวกระทบนั่นกระทบนี่สะดุดนั่นสะดุดนี่เดินไม่เรียบไม่ไหลเนื่องย่อมไม่อาจเป็นสมาธิ 3. ถีนมิทธะความหดหู่และเสื่องซึมหรือเซ็งและซึมแยกเป็นถีนะคือความหดหู่คอเหี่ยวหดถอยระย่อท้อแท้ความซบเซาหงอยเหงาระเหี่ยที่เป็นอาการของจิตใจกับมิทธะ คือความเสื่องซึมเฉื่อยเฉาง่วงเหงาหาวนอนโงกง่วงอืดอาดมึนมัวตื่นตื้อตันอาการซึมซึมเฉาเฉาที่เป็นไปทางกายจิตที่ถูกอาการทางกายและทางใจอย่างนี้ครอบงำย่อมไม่เข้มแข็งไม่คล่องตัวไม่เหมาะแก่การใช้งานจึงไม่อาจเป็นสมาธิได้4อุทธัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านและเดือดร้อนใจแยกเป็นอุทธัจจะความที่จิตฟุ้งซ่านไม่สงบใจพร่าพร่านไปกับกุกกุจจะความวุ่นวายใจรำคาญใจระแวงเดือดร้อนใจยุ่งใจกลุ้มใจกังวลใจจิตที่ถูกอุทธัจจะกุกกุจจะครอบงำย่อมพร่านย่อมคว้างไปไม่อาจสงบลงได้จึงไม่เป็นสมาธิ5วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยได้แก่ความเคลือบแคลงไม่แน่ใจสงสัยเกี่ยวกับพระศาสดาพระธรรมพระสงฆ์เกี่ยวกับสิกขาเป็นต้นพูดสั้นๆว่าคลางแคลงใจในกุศลธรรมทั้งหลายตัดสินใจไม่ได้เช่นว่าธรรมะนี้คือสมาธิภาวนานี้เป็นต้นมีคุณค่ามีประโยชน์ควรแก่การปฏิบัติหรือไม่จะได้ผลจริงหรือไม่คิดแยกไปสองทางกำหนดไม่ลงจิตที่ถูกวิจิกิจฉาขัดไว้กวนไว้ให้ค้างให้พร่าอยู่ลังเลอยู่ย่อมไม่อาจแน่วแน่เป็นสมาธิหัวข้องอลักษณะของจิตที่เป็นสมาธิดังได้กล่าวแล้วข้างต้นว่าอธิจิตตสิกขาคือการฝึกปรือเพื่อเสริมสร้างคุณภาพและสมรรถภาพของจิตดังนั้นสมาธิซึ่งเป็นเป้าหมายของอธิจิตตสิกขานั้นจึงหมายถึงภาวะจิตที่มีคุณภาพและมีสมรรถภาพดีที่สุดจิตที่เป็นสมาธิหรือมีคุณภาพดีมีสมรรถภาพสูงนั้นมีลักษณะที่สำคัญดังนี้ 1. แข็งแรงมีพลังมากท่านเปรียบได้ว่าเหมือนกระแสน้ำที่ถูกควบคุมให้ไหลพุ่งไปในทิศทางเดียวกันย่อมมีกำลังแรงกว่าน้ำที่ถูกปล่อยให้ไหลพร่ากระจายออกไป 2.ราบเรียบสงบซึ้งเหมือนสระหรือบึงน้ำใหญ่ที่มีน้ำนิ่งไม่มีลมพัดต้องไม่มีสิ่งรบกวนให้กระเพื่อมไหว 3. ใสกระจ่างมองเห็นอะไรอะไรได้ชัดเหมือนน้ำสงบนิ่งไม่เป็นริ้วคลื่นและฝุ่นละอองที่มีก็ตกตะกอนนอนก้นหมด 4.นุ่มนวลควรแก่งานหรือเหมาะแก่การใช้งานเพราะไม่เครียดไม่กระด้างไม่วุ่นไม่ขุ่นมัวไม่สับสนไม่เร่าร้อนไม่กระวนกระวายไวยพจน์ที่แสดงความหมายของสมาธิคำหนึ่งคือเอกัคคตาแปลกันว่าภาวะที่จิตมีอารมณ์หนึ่งเดียวแต่ถ้าว่าตามรูปศัพท์จะเห็นลักษณะของจิตที่คล้ายกับในข้อแรกคือเอกัคคตาเท่ากับเอกะบวกอัคคะบวกตาคือภาวะคำว่าอัคคะในที่นี้ท่านให้แปลว่าอารมณ์แต่ความหมายเดิมแท้คือจิตยอดหรือจิตปลายโดยในนี้จิตเป็นสมาธิก็คือจิตที่มียอดหรือมีจิตปลายจุดเดียวซึ่งย่อมมีลักษณะแหลมสูงแทงทะลุสิ่งต่างๆไปได้ง่ายจิตที่เป็นสมาธิขั้นสมบูรณ์เฉพาะอย่างยิ่งสมาธิถึงขั้นฌานพระอรรถกถาจารย์เรียกว่าจิตประกอบด้วยองค์8 องค์8นั้นท่านนับจากคำบรรยายที่เป็นพุทธพจน์นั่นเองกล่าวคือ1ตั้งมั่น2บริสุทธิ์3ผ่องใส4โปร่งโล่งเกลี้ยงเกลา5ปราศจากสิ่งมัวหมอง6นุ่มนวล7ควรแก่งาน8อยู่ตัวไม่วอกแวกหวั่นไหวท่านว่าจิตที่มีองค์ประกอบเช่นนี้เหมาะแก่การนำเอาไปใช้ได้ดีที่สุดไม่ว่าจะเอาไปใช้งานทางปัญญาพิจารณาให้เกิดความรู้เข้าใจถูกต้องแจ้งชัดหรือใช้ในทางสร้างพลังจิตให้เกิดอภิญญาสมาบัติอย่างใดๆก็ได้ตามที่กล่าวมานี้มีข้อควรย้ำว่าลักษณะเด่นที่สุดของจิตที่เป็นสมาธิซึ่งสัมพันธ์กับความมุ่งหมายของสมาธิด้วยก็คือความควรแก่งานหรือความเหมาะแก่การใช้งานแต่งานที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาก็คืองานทางปัญญาอันได้แก่การใช้จิตที่พร้อมดีเช่นนั้นเป็นสนามปฏิบัติการของปัญญาในการพิจารณาสภาวะธรรมให้เกิดความรู้แจ้งตามเป็นจริงและโดยในนี้จึงควรย้ำเพิ่มไว้อีกด้วยว่าสมาธิที่ถูกต้องไม่ใช่อาการที่จิตหมดความรู้สึกปล่อยตัวตนเข้ารวมหายไปในอะไรๆแต่เป็นภาวะที่ใจสว่างโล่งโปร่งหลุดออกจากสิ่งบดบังบีบคั้นกั้นขวางเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองตื่นอยู่เบิกบานพร้อมที่จะใช้ปัญญาพึงพิจารณาพุทธพจน์ต่อไปนี้ภิกษุทั้งหลายทำ5ประการต่อไปนี้เป็นเครื่องปิดกั้นเป็นนิวรณ์เป็นสิ่งที่กดทับจิตทำให้ปัญญาอ่อนกำลัง5ประการกล่าวคือกามฉันพยาบาททีนมิทะกุทัจจะกุกกุจจะวิจิกิจฉาภิกษุไม่ละธรรม5ประการที่เป็นเครื่องปิดกั้นเป็นนิวรณ์เป็นสิ่งที่กดทับจิตทำปัญญาให้อ่อนกำลังแล้วจักรู้จักประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายหรือจักประจักษ์แจ้งซึ่งญาณทัศนะอันวิเศษที่สามารถทำให้เป็นอิสระซึ่งยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์สามัญด้วยปัญญาที่ทุรพลไร้กำลังข้อนี้ย่อมมิใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้เปรียบเหมือนแม่น้ำที่เกิดบนภูเขาไหลลงเป็นสายยาวไกลมีกระแสเชี่ยวพัดพาสิ่งที่พอจะพัดเอาไปได้บุรุษเปิดปากเหมืองออกทั้งสองข้างของแม่น้ำนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นกระแสน้ำท่ามกลางแม่น้ำนั้นก็กระจายสายพร่าเขวคว้างไม่แล่นไหลไปไกลไม่มีกระแสเชี่ยวและพัดพาสิ่งที่พอจะพัดเอาไปไม่ได้สังฆาระวะพราหมณ์กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าท่านพระโคตมะผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยให้ในบางคราวมนทั้งหลายแม้ที่สาธยายแล้วตลอดเวลายาวนานก็ไม่แจ่มแจ้งไม่ต้องกล่าวถึงมนที่ไม่ได้สาธยายและอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยในบางคราวมนทั้งหลายแม้ที่ไม่ได้สาธยายตลอดเวลายาวนานก็แจ่มแจ้งไม่ต้องกล่าวถึงมนที่ได้สาธยายพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าดูกรพราหมณ์ในเวลาใดบุคคลที่ใจกลุ่มรุมด้วยกามราคะถูกกามราคะครอบงำและไม่รู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งทางออกแห่งกามราคะที่เกิดขึ้นแล้วในเวลานั้นเขาย่อมไม่รู้ชัดมองไม่เห็นตามเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ตนแม้ซึ่งประโยชน์ผู้อื่นแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองฝ่ายมนทั้งหลายแม้ที่ได้สาธยายมาตลอดเวลายาวนานก็ย่อมไม่แจ่มแจ้ง ไม่ต้องกล่าวถึงมนต์ที่มิได้สาธยายบุคคลมีใจกลุ้มรุมด้วยพยาบาทถีนมิทธะอุทธัจจะกุกกุจจะและวิจิกิจฉาก็เช่นเดียวกันและทรงเปรียบจิตที่ถูกนิวรณ์ข้อต่างๆครอบงำดังต่อไปนี้หนึ่งจิตที่ถูกกามราคะครอบงำเปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ำซึ่งเอาสีคลั่งบ้างสีขมิ้นบ้างสีเขียวบ้างสีแดงอ่อนบ้างผสมปนกันไว้คนตาดีมองดูเงาหน้าของตนในภาชนะน้ำนั้นก็ไม่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริง 2. จิตที่ถูกพยาบาทครอบงำเปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ำที่เอาไฟเผารนเดือดพล่านมีไอพุ่งคนตาดีมองดูเงาหน้าของตนในภาชนะน้ำนั้นก็ไม่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริง 3. จิตที่ถูกถีนมิทธะครอบงำเปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ำที่ถูกสาหร่ายและจอกแหน่ปกคลุมคนตาดีมองดูเงาหน้าของตนในภาชนะน้ำนั้นก็ไม่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริง 4. จิตที่ถูกอุทธัจจะกุกกุจจะครอบงำเปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ำที่ถูกลมพัดไหวกระเพื่อมเป็นคลื่นคนตาดีมองเงาหน้าของตนในภาชนะน้ำนั้นก็ไม่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริง 5. จิตที่ถูกวิจิกิจฉาครอบงำเปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ำที่คุณมัวเป็นตมซึ่งวางไว้ในที่มืดคนตาดีมองดูเงาหน้าของตนในภาชนะน้ำนั้นก็ไม่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริงส่วนบุคคลที่ใจไม่มีนิวรณ์ห้าครอบงำและรู้ทางออกของนิวรณ์ห้าที่เกิดขึ้นแล้วย่อมรู้เห็นตามเป็นจริงทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นและประโยชน์ทั้งสองฝ่ายมนแม้ที่ไม่ได้สาธยายตลอดเวลายาวนานก็แจ่มแจ้งได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่ได้สาธยายและมีอุปมาต่างๆตรงข้ามกับที่ได้กล่าวมาแล้วภิกษุทั้งหลายอุปกิเลสแห่งทองห้าอย่างต่อไปนี้ทองเปื้อนตนเข้าด้วยแล้วย่อมเป็นเหตุให้ไม่อ่อนไม่ควรแก่งานไม่สุขปลั่งเปล่าไม่เหมาะที่จะนำไปทำอะไรอะไรห้าอย่างเป็นเช่นไหนหรือได้แก่เหล็กโลหะอื่นดีบุกตะกัวและเงินเมื่อใดทองพ้นจากอุปกิเลสห้าประการเหล่านี้แล้วก็จะเป็นสภาพอ่อนควรแก่งานสุขปลั่งไม่เปล่าเหมาะที่จะนำไปใช้ทำอะไรอะไรได้ดีกล่าวคือช่างทองต้องการทำเครื่องประดับชนิดใดจะเป็นแหวนตุ้มหูสร้อยคอหรือสุวรรณมาลาก็ตามย่อมสำเร็จผลที่ต้องการชั้นใดอุปกิเลสแห่งจิตห้าอย่างต่อไปนี้จิตทั่วพันเข้าหมองเข้าแล้วย่อมไม่นุ่มนวลไม่ควรแก่งานไม่ผ่องใสเปราะเสาะและไม่ตั้งมั่นด้วยดีไม่เป็นสัมมาสมาธิเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายฉันนั้นห้าอย่างเป็นฉะไหนหรือได้แก่กามฉันพยาบาทถีนมิทธะอุทธัจจะกุกกุจจะและวิจิกิจฉาเมื่อใดจิตพ้นจากอุปกิเลสห้าประการเหล่านี้แล้วก็จะเป็นสภาพอ่อนโยนควรแก่งานผ่องใสไม่เปราะเสาะและย่อมตั้งมั่นด้วยดีเป็นสัมมาสมาธิเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายอันหนึ่งเธอจะน้อมจิตไปเพื่อรู้จำเพาะประจักษ์แจ้งซึ่งอภิญญาสัจจิกะรณียธรรมคือสิ่งที่พึงทำให้ประจักษ์แจ้งด้วยการรู้เจาะตรงอย่างใดๆก็ย่อมถึงภาวะที่สามารถเป็นพยานในธรรมนั้นๆได้ในเมื่อเหตุมีอยู่มีพุทธพจน์บางแห่งตรัสว่า ถ้าภิกษุปราศจากนิวรณ์ทั้ง5และได้เริ่มทำความเพียรไม่ย่อหย่อนมีสติกำกับอยู่ไม่เลือนหลงกายผ่อนคลายสงบไม่เครียดกระสับกระส่ายจิตตั้งมั่นมีอารมณ์หนึ่งเดียวไม่ว่าเธอจะเที่ยวไปอยู่ก็ตามยืนอยู่ก็ตามนั่งอยู่ก็ตามนอนตื่นอยู่ก็ตามก็เรียกได้ว่าเป็นผู้มีความเพียรมีโอตตัปปะได้เริ่มระดมความเพียรอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและเป็นผู้อุทิศตัวเด็ดเดี่ยวแล้วข้ออุปมาของพระอรรถกถาจารย์ที่เกี่ยวกับสมาธินี้ก็น่าฟังท่านว่าสมาธิทำให้จิตตั้งอยู่ในอารมณ์อย่างสม่ำเสมอทำให้องค์ธรรมทั้งหลายที่เกิดร่วมกับมันผนึกประสานกันอยู่ไม่พร่าไม่ฟุ้งกระจายเหมือนน้ำผนึกประสานแป้งเข้าเป็นก้อนเดียวและทำให้จิตสืบต่ออย่างนิ่งแน่วมั่นคงเหมือนเปลวเทียนในที่สงัดลมติดไฟสงบนิ่งลุกไหม้ไปเรื่อยๆส่องแสงสว่างสม่ำเสมอเป็นอย่างดีหัวข้อจอความมุ่งหมายและประโยชน์ของสมาธิความมุ่งหมายของสมาธิที่ใช้อย่างถูกต้องหรือพูดตามศัพท์ว่าความมุ่งหมายของสัมมาสมาธินั้นเป็นที่ชัดเจนดังได้กล่าวมาแล้วบ่อยว่าเพื่อเตรียมจิตให้พร้อมที่จะใช้ปัญญาอย่างได้ผลดีพูดอย่างง่ายๆว่าสมาธิเพื่อปัญญาดังบาลีที่เคยอ้างแล้วว่าสมาธิเพื่ออัตคือยถาภูตญาณทัศนะคือสมาธิเพื่อจุดหมายคือการรู้เห็นตามเป็นจริงบ้างสมาธิมียถาภูตญาณทัศนะเป็นอัตเป็นอานิสงส์ความมุ่งหมายและผลสนองที่พึงประสงค์ของสมาธิคือการรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจริงบ้างจิตวิสุทธิ์เพียงแค่มีทิฏฐิวิสุทธิ์เป็นอัตการบำเพ็ญสมาธิให้จิตบริสุทธิ์มีจุดหมายอยู่แค่จะทำความเห็นความเข้าใจให้ถูกต้องบริสุทธิ์บ้างและอาจจะอ้างพุทธพจน์ต่อไปนี้มาสนับสนุนด้วยสมาธิที่ศีลอบรมบ่มรอบแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากมีปัญญาที่สมาธิบ่มรอบแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากจิตที่ปัญญาบ่มรอบแล้วย่อมหลุดพ้นโดยชอบเที่ยวจากอาสวะทั้งหลายคือกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะแม้ว่าสมาธิจะมีความมุ่งหมายดังกล่าวมานี้ก็จริงแต่สมาธิก็ยังมีคุณประโยชน์อย่างอื่นๆที่นอกเหนือไปจากจุดมุ่งหมายนั้นอีกประโยชน์บางอย่างเป็นผลพลอยได้ในระหว่างการปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดหมายของสมาธินั่นเองบางอย่างเป็นประโยชน์ส่วนพิเศษออกไปซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝนยิ่งกว่าธรรมดาบางอย่างเป็นประโยชน์ที่เกื้อกูลแม้แก่ท่านที่ได้บรรลุจุดหมายของสมาธิเสร็จสิ้นไปแล้วโดยสรุปพอจะประมวลประโยชน์ของสมาธิได้ดังนี้ก็ประโยชน์ที่เป็นจุดหมายหรืออุดมคติทางศาสนาประโยชน์ที่เป็นความมุ่งหมายแท้จริงของสมาธิตามหลักพระพุทธศาสนาคือเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งแห่งการปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุดอันได้แก่ความหลุดพ้นจากกิเลสและทุกข์ทั้งปวง 1. ประโยชน์ที่ตรงแท้ของข้อนี้คือการเตรียมจิตให้พร้อมที่จะใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้แจ้งสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเรียกตามศัพท์ว่าเป็นบาตรแห่งวิปัสสนา หรือทำให้เกิดยถาภูตญาณทัศนะดังได้กล่าวแล้วซึ่งจะนำไปสู่วิชชาและวิมุตติในที่สุด 2. ประโยชน์รองลงมาในแนวเดียวกันนี้แม้จะไม่ถือว่าเป็นจุดหมายที่แท้จริงคือการบรรลุภาวะที่จุดหลุดพ้นจากกิเลสชั่วคราวที่เรียกว่าเจโตวิมุตติประเภทยังไม่เด็ดขาดกล่าวคือหลุดพ้นจากกิเลสด้วยอำนาจพลังจิตโดยเฉพาะด้วยกำลังของฌานกิเลสถูกกำลังสมาธิกดข่มหรือทับไว้ตลอดเวลาที่อยู่ในสมาธินั้นเรียกเป็นศัพท์ว่าวิขัมภนะวิมุตติข้อขอประโยชน์ในด้านการสร้างความสามารถพิเศษเหนือสามัญวิสัยก็เป็นผลสำเร็จอย่างสูงในทางจิตหรือเรียกสั้นๆว่าประโยชน์ในด้านอภิญญาได้แก่การใช้สมาธิระดับฌานสมาบัติเป็นฐานทำให้เกิดฤทธิ์และอภิญญาขั้นโลกิยะอย่างอื่นๆคือหูทิพย์ตาทิพย์ทายใจคนอื่นได้ระลึกชาติได้จำพวกที่ปัจจุบันเรียกว่า ESP Extra Sensory Perception ข้อขอประโยชน์ในด้านสุขภาพจิตและการพัฒนาบุคลิกภาพเช่นทำให้เป็นผู้มีจิตใจและมีบุคลิกลักษณะเข้มแข็งหนักแน่นมั่นคงสงบเยือกเย็นสุภาพนิ่มนวลสดชื่นผ่องใสกระฉับกระเฉงกระปรี้กระเป๋าเบิกบานงามสง่ามีเมตตากรุณามองดูรู้จักตนเองและผู้อื่นตามความเป็นจริงตรงข้ามกับลักษณะของคนที่มีนิวรณ์เช่นอ่อนไหวติดใจหลงไหลง่ายหรือหยาบกระด้างฉุนเฉียวเกลียวกราดหงุดหงิดวู่วามวุ่นวายจึนจ้านสอดแสลุกรีลุกรนหรือหงอยเหงาเศร้าซึมหรือขี้ขลาดที่ระแวงลังเลเตรียมจิตให้อยู่ในสภาพพร้อมและง่ายแก่การปลูกฝังคุณธรรมต่างๆและสร้างเสริมสร้างนิสัยที่ดีรู้จักทำใจให้สงบและสะกดยั้งผ่อนเบาความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจได้เรียกอย่างสมัยใหม่ว่ามีความมั่นคงทางอารมณ์และมีภูมิคุ้มกันโรคทางจิตประโยชน์ข้อนี้จะเพิ่มพูนยิ่งขึ้นในเมื่อใช้จิตที่มีสมาธินั้นเป็นฐานปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานคือดำเนินชีวิตอย่างมีสติตามรู้ทันพฤติกรรมทางกายวาจาความรู้สึกนึกคิดและภาวะจิตของตนที่เป็นไปต่างๆมองอย่างเอามาเป็นความรู้สำหรับใช้ประโยชน์อย่างเดียวไม่ยอมเปิดช่องให้ประสบการณ์และความเป็นไปเหล่านั้นก่อพิษเป็นอันตรายแก่ชีวิตจิตใจของตนได้เลยประโยชน์ข้อนี้ย่อมเป็นไปในชีวิตประจำวันด้วยข้องอประโยชน์ในชีวิตประจำวันเช่น 1. ช่วยทำให้จิตใจผ่อนคลายหายเครียดเกิดความสงบหายกระวนกระวายยั้งหยุดจากความกระกรึ่มวิตกกังวลเป็นเครื่องพักผ่อนกายให้ใจสบายและมีความสุขเช่นบางท่านทำอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกในเวลาที่จำเป็นต้องรอคอยและไม่มีอะไรที่จะทำเหมือนดังเวลานั่งคิดติดในรถประจำทางหรือปฏิบัติสลับแทรกในเวลาทำงานใช้สมองหนักเป็นต้นหรืออย่างสมบูรณ์แบบได้แก่ฌานสมาบัติที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายใช้เป็นที่พักผ่อนกายใจเป็นอยู่อย่างสุขสบายในโอกาสว่างจากการบำเพ็ญจิตซึ่งมีคำเรียกเฉพาะว่าเพื่อเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหาร 2. เป็นเครื่องเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน การเล่าเรียนและการทำจิตทุกอย่างเพราะจิตที่เป็นสมาธิแน่วแน่อยู่กับสิ่งที่กำลังกระทำอยู่ไม่ฟุ้งซ่านไม่วอกแวกไม่เลื่อนลอยเสียย่อมช่วยให้เรียนให้คิดให้ทำงานได้ผลดีการงานก็เป็นไปโดยรอบคอบไม่ผิดพลาดและป้องกันอุบัติเหตุได้ดีเพราะเมื่อมีสมาธิย่อมมีสติกำกับอยู่ด้วยดังที่ท่านเรียกว่าจิตเป็นกรรมนียะหรือกรรมนีแปลว่าควรแก่งานหรือเหมาะแก่การใช้งานยิ่งได้ประโยชน์ในข้อที่หนึ่งมาช่วยเสริมก็ยิ่งได้ผลดีมากยิ่งขึ้นไปอีก 3. ช่วยเสริมสุขภาพกายและใช้แก้ไขโรคได้ร่างกายกับจิตใจอาศัยกันและมีอิทธิพลต่อกันปุถุชนทั่วไปเมื่อกายไม่สบายจิตใจก็พลอยอ่อนแอเศร้าหมองขุ่นมัวครั้นเสียใจไม่มีกำลังใจก็ยิ่งซ้ำให้โรคทางกายนั้นซึดหนักลงไปอีกแม้ในเวลาที่ร่างกายเป็นปกติพอประสบเรื่องราวให้เศร้าเสียใจรุนแรงก็ล้มป่วยเจ็บไข้ไปได้ส่วนผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งสมบูรณ์โดยเฉพาะท่านที่มีจิตหยุดพ้นเป็นอิสระแล้วเมื่อเจ็บป่วยกายก็ไม่สบายอยู่แค่กายเท่านั้นจิตใจไม่พลอยป่วยไปด้วยยิ่งกว่านั้นกลับใช้ใจที่สบายมีกำลังจิตเข้มแข็งนั้นหันกลับมาส่งอิทธิพลบรรเทาหรือผ่อนเบาโรคทางกายได้อีกด้วยอาจทำให้โรคหายง่ายและไวขึ้นหรือแม้แต่ใช้กำลังสมาธิระงับทุกขเวทนาทางกายไว้ก็ได้ในด้านดีผู้มีจิตใจผ่องใสเบิกบานย่อมช่วยให้กายเอิบอิ่มผิวพรรณผ่องใสสุขภาพกายดีเป็นภูมิต้านทานโรคไปในตัวความสัมพันธ์นี้มีผลต่ออัตราส่วนของความต้องการและการเผาผลาญใช้พลังงานของร่างกายด้วยเช่นจิตใจที่สบายผ่องใสสดชื่นเบิกบานนั้นต้องการอาหารน้อยลงในการที่จะทำให้ร่างกายสมบูรณ์ผ่องใสเช่นคนธรรมดามีเรื่องดีใจปลาปลื้มอิ่มใจไม่หิวข้าวหรือพระที่บรรลุธรรมแล้วมีปีติเป็นทักษาฉันอาหารวันละมื้อเดียวแต่ผิวพรรณผ่องใสเพราะไม่หวนละห้อยความหลังไม่เพ้อหวังอนาคตไม่เฉพาะจิตใจดีช่วยเสริมให้สุขภาพกายดีเท่านั้นโรคกายหลายอย่างเป็นเรื่องของกายจิตสัมพันธ์เกิดความแปรปรวนทางจิตใจย่อมเช่นความนักโกรธบ้างความกลุ้มกังวลบ้างทำให้เกิดโรคปวดศีรษะบางอย่างหรือโรคแผลในกระเพาะอาหารอาจเกิดได้เป็นต้นเมื่อทำจิตใจให้ดีด้วยวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ช่วยแก้ไขโรคเหล่านั้นได้ประโยชน์ข้อนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีปัญญาที่รู้เท่าทันสภาวะธรรมประกอบอยู่ด้วยถ้าสรุปตามพระบาลีการฝึกอบรมเจริญสมาธิมีวัตถุประสงค์ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆดังนี้ภิกษุทั้งหลายสมาธิภาวนาคือการเจริญสมาธิมีอยู่4อย่างดังนี้คือ 1. สมาธิภาวนาที่เจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทิฏฐธรรมสุขวิหารคือการอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน 2. สมาธิภาวนาที่เจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อการให้ได้ญาณทัศนะ 3. สมาธิภาวนาที่เจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติและสัมปชัญญะ 4. สมาธิภาวนาที่เจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย แบบที่หนึ่งบาลีขยายความว่าได้แก่ฌานสี่ข้อนี้ก็คือการเจริญฌานในลักษณะที่เป็นวิธีหาความสุขแบบหนึ่งตามหลักที่แบ่งความสุขเป็นสิบขั้นซึ่งประณีตขึ้นไปตามลำดับคือกามสุขสุขในรูปฌานสี่ขั้นสุขในอรูปฌานสี่ขั้นและสุขในนิโรธสมาบัติพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายนิยมเจริญฌานในโอกาสว่างเพื่อเป็นการพักผ่อนอย่างสุขสบายที่เรียกว่าทิฏฐธรรมสุขวิหารแบบที่สองบาลีขยายความว่าได้แก่การมนสิการอาโลกสัญญากำหนดหมายในแสงสว่างอธิษฐานทิวาสัญญาคือกำหนดหมายว่าเป็นกลางวันเหมือนกันทั้งกลางวันและกลางคืนมีใจเปิดโล่งไม่ถูกนิวรณ์ห่อหุ้มฝึกให้ใจฝึกให้เป็นจิตที่มีความสว่างอัตถกถาอธิบายว่าการได้ญาณทัศนะในที่นี้หมายถึงการได้ทิพจักขุและท่านกล่าวว่าทิพจักขุนั้นเป็นยอดของโลกิยะอภิญญาทั้ง5อีก4คืออิทธิวิธิทิพยโสตเจโตปริยญาณและปุเพนิวาสานุสติญาณบางแห่งท่านกล่าวถึงญาณทัศนะนี้คำเดียวหมายคลุมถึงโลกิยะอภิญญาหมดทั้ง5ดังนั้นประโยชน์ข้อนี้จึงหมายถึงการนำเอาสมาธิไปใช้เพื่อผลสำเร็จทางจิตคือความสามารถพิเศษจำพวกอภิญญารวมทั้งอิทธิปาฏิหาริย์แบบที่3คือการตามดูรู้ทันความรู้สึกนึกคิดต่างๆที่เกิดขึ้นดับไปเป็นความเป็นอยู่ประจำวันของตนดังที่บาลีไขความไว้ว่าเวทนาสัญญาและวิตกทั้งหลายจะเกิดขึ้นจะตั้งอยู่จะดับไปก็เป็นไปโดยรู้ชัดแบบที่4บาลีขยายความว่าได้แก่การเป็นอยู่โดยใช้ปัญญาพิจารณาเห็นอยู่เสมอถึงความเกิดขึ้นและความเสื่อมสิ้นไปในอุปาทานขันธ์ทั้ง5ว่า